reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 16 marca, niedziela 8. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Komisja Ustawodawcza za stanowiskiem Sejmu, które mówi, że ustawa o IPN-ie jest zgodna z konstytucją. Białą księgę rządu o reformach sądownictwa przedstawi w Brukseli unijnym państwom wiceszef polskiej dyplomacji. Koncert pamięci Wojciecha Młynarskiego w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do poniedziałku Sejm i prokurator generalny mają czas na złożenie swoich stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy o IPN-ie. Decyzję dotyczącą nowelizacji podjęła wczoraj Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Większość posłów poparła stanowisko, które mówi, że ustawa jest zgodna z konstytucją. To oznacza, że Sejm w postępowaniu przed Trybunałem nie poprze wniosku prezydenta, który kwestionuje niektóre zapisy. Nieprecyzyjność niektórych przepisów. Na surowość kar i możliwe zagrożenie dla wolności słowa to zarzuty prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy o IPN. Tych argumentów większością głosów PiS nie podzieliła komisja. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że ustawa nie może określić konkretnych przypadków stwierdzeń godzących w dobre imię Polski. Nie da się w definicji prawnej ująć zjawisk wielowątkowych. Zadanie doprecyzowywania definicji prawnych należy do orzecznictwa. Wątpliwości prezydenta podziela większość opozycji, mówi poseł PO Krzysztof Brejza. Podzielamy zastrzeżenia co do precyzyjności przepisów tej ustawy, niezgodności jej z konstytucją, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wprowadzane są sankcje karne. Co jeśli Trybunał podzieli argumenty Andrzeja Dudy? Poseł Marek Ast z PiS mówił, że ustawa zostanie dostosowana do orzeczenia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Biała księga w Brukseli. O reformach sądownictwa w Polsce będzie mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. W seminarium mają wziąć udział przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Unijnej Rady. W polskiej delegacji oprócz wiceministra Szymańskiego są także eksperci z Kancelarii Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz poinformował, że to spotkanie będzie kolejną okazją do omówienia reformy sądownictwa. Powiedział, że zastrzeżenia komisji do reformy wynikają z nieznajomości i niedoinformowania. Duża część tego problemu to niezrozumienie istoty polskiego systemu. Prezentujemy to, co jest w Białej Księdze, że reformy są w pełni uzasadnione, że one są zgodne ze standardami Unii Europejskiej, że podobne rozwiązania występują w innych państwach. W ubiegłym tygodniu Białą Księgę premier Mateusz Morawiecki przekazał przewodniczącemu Komisji Europejskiej i jego zastępcy. Polska ma też w tym miesiącu odpowiedzieć pisemnie na zarzuty Brukseli dotyczące zagrożenia dla niezawisłości i niezależności sądownictwa, a także na wezwanie do zmian przyjętych reform. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponowne badanie przyczyn wypadków lotniczych nie jest niczym nadzwyczajnym, mówi Polskiemu Radiu amerykański ekspert Robert Benson, który rozmawia z Prokuraturą Krajową o współpracy w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. A wieloletni członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w Stanach Zjednoczonych jest w Warszawie w sprawie ekspertyzy na temat okoliczności i przyczyn katastrofy rządowego Tupolewego 10 kwietnia 2010 roku. Robert Benson mówi, że jako badacz wypadków lotniczych zajmował się organizowaniem śledztw, koordynowaniem pracy specjalistów i międzynarodowych zespołów. Mówiąc o ramach czasowych, w Stanach Zjednoczonych mieliśmy śledztwa, które od momentu katastrofy do ich końca zajmowały ponad 5 lat. Mieliśmy też dochodzenie, które trzeba było rozpocząć na nowo, ponieważ pojawiły się nowe dowody albo coś, co miało wpływ. Zatem ponowne dochodzenie nie jest niczym niezwykłym. Robert Benson badał m.in. katastrofy w szkockim Lockerbie czy w rosyjskim Permie. Rozmowa z amerykańskim ekspertem o 8.40 w radiowej jedynce. Był poetą, satyrykiem i piosenkarzem. W rocznicę śmierci w Trójce wspominaliśmy Wojciecha Młynarskiego. Specjalny koncert poświęcony artyście odbył się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru, który był swoistym hołdem dla Wojciecha Młynarskiego, był syn zmarłego artysty Jan Młynarski, który wybrał repertuar, a wieczór rozpoczął utwór Żurek. Uważam, że jest to piosenka zawsze aktualna. Ojciec śpiewał w tej piosence, że najlepiej jednak smakuje żurek gotowany przeciwko czemuś. Rozświetlały burz rozbłysk. Piosenkę Starych Kochanków wykonał Mariano Pania. Wojtek był jedną z moich miłości. Przyjaźniliśmy się 55 lat. Ten wieczór oczywiście jest to hołd Wojtkowi, bo był geniuszem. A zatem śpiewajmy, dziewczyny. Na koncert przyszli wielbiciele talentu Wojciecha Młynarskiego. Uwielbiam mistrza, fantastyczny, nie do powtórzenia. Wojtka Młynarskiego kojarzę z dzieciństwa. Umiał tak grać słowami, że każdy temat był spętowany. Wojciech Młynarski napisał ponad 2000 tekstów piosenek. Był także dramaturgiem, scenarzystą i reżyserem teatralnym. Witold Wanach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski. I sport. Jest nie do zatrzymania. Kamil Stoch znów zdeklasował konkurencję w kolejnym konkursie norweskiego cyklu Row Air. W pierwszej serii ustanowił rekord obiektu po skoku na odległość 146 metrów i jak mówił w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, nie obawiał się o swoje bezpieczeństwo przy lądowaniu. Może były gdzieś tam jakieś różne myśli, ale przede wszystkim chciałem zrobić wszystko tak jak należy, skupić się po prostu na tym, co mam zrobić, bo gdzieś podświadom je, nie wiem, mam takie przekonanie, że jednak sędziowie dbają o nasze bezpieczeństwo, że nie puszczą mnie po prostu w jakichś bardzo złych warunkach i też z drugiej strony mam świadomość, że tutaj jest gdzie lecieć, bo można spokojnie skoczyć dalej. Stoch wyprzedził wczoraj Austriaka Stefana Krafta i Norwega Roberta Johanssona. Dziewiątą pozycję zajął Dawid Kubacki, 11 był Stefan Hula, 12 Piotr Żyła, 16 Maciej Kot, 28 Jakub Wolny. Teraz skoczkowie przenoszą się na mamucie obiekt do Vikersund. W piłkarskiej lidze Europy robi się coraz ciekawiej. Znamy już komplety ćwierćfinalistów. Niestety z awansu nie cieszył się wczoraj żaden z naszych piłkarzy. Łukasz Piszczek i Borussia Dortmund odpadli z Salzburgiem. Tomasz Kędziora i Dynamo Kijów z Lazio, zaś Maciej Rybus i Lokomotiv Moskwa z Atletico Madryt. Rybus strzelił nawet gola. Na otarcie łez Lokomotiv przegrał u siebie aż 1-5. Dalej grają też Arsenal, CSKA Moskwa, Marsylia, Sporting Lizbona i RB Lipsk. Teraz hokej i wygrana Krakowi 4-3 z GKS-em Katowice w trzecim spotkaniu w półfinale Mistrzostw Polski. Mówi napastnik Pasów Krystian Dziubiński. Wszyscy dobrze się dogadują, drużyna zagra koncertowo, trzeba się z tego cieszyć. Gramy dalej i jeżeli ktoś myślał, że ta rywalizacja skończy się w 4 meczach, to naprawdę no, nie zna się na hokeju. Dużo osób na nas postawiło krzyżyk, miejmy nadzieję, że dalej będą sobie tak myśleć nam. Robimy swoje, idziemy po swoje. Na tę chwilę w rywalizacji do 4 wygranych, 2-1 prowadzą hokeiści GKS-u. Kończymy tenisem i turniejem w Indian Wells. Roger Federer po tym, jak pokonał w 2 setach Koreańczyka Hyona Chonga, zameldował się w półfinale. Wcześniej tego samego dokonał Chorwat Borna Coric po wygranych 3 partiach z Kevinem Andersonem z RPA. W turnieju pań też do półfinału awansowała Venus Williams po zwycięstwie z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. Na północy pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze chmury, początkowo miejscami przejaśnienia. Na południu, czyli deszcz na południu, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku po południu. Ten deszcz będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg, którego może dopadać na Dolnym Śląsku od 2 do 8 cm. Temperatura minus 2 w Suwałkach, minus 1 w Gdańsku, w Białymstoku, w Warszawie 0, plus 1 w Bydgoszczy i Lublinie, 2 w Szczecinie, Łodzi i Kielcach, w Poznaniu 3, w Opolu, Katowicach 4, w Krakowie i Rzeszowie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Black Red White przedstawia 50 lekkich rat. Tylko teraz z 1000 mebli kupisz nawet do 20% taniej, a płatność rozłożysz na 50 rat, lekkich jak piórko. RRSO 0%. Tylko do 4 kwietnia. Szczegóły na brw.com.pl. Opel uczy niemieckiego. Achtung vierzig. Czyli 48. Przez tyle godzin będziesz mógł kupić Opla w najniższej cenie w wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour.

byłych wojewódzkich, bo to w sumie wojewódzkich nie jest tak wiele. Jest to przesądzone pytanie, w jakich miastach będziemy szli do tych wyborów wspólnie jako Zjednoczona Prawica i wszystkie trzy ugrupowania koalicyjne wystawią swoich kandydatów również, czy przede wszystkim na poziomie tych byłych 49 byłych miast wojewódzkich. Czyli nie jest tak, że któreś może zostać z kwitkiem po tych rozmowach koalicyjnych? Nie sądzę. Nie ma jeszcze szczegółowych ustaleń. Wiemy, mamy podpisane porozumienie, że będziemy startować razem. Będziemy startować razem na tym takim najbardziej politycznym szczeblu, czyli w wyborach do sejmików wojewódzkich. Będą wspólne listy. Zaczynają się w tym tygodniu już takie rozmowy, bym powiedział, dotyczące parytetów, personaliów. Aha, czyli jeszcze nie ma tych kwot? Nie, kwot nie ma. Znaczy są pewne propozycje, ale ze względu na zmiany personalne w PiS-ie, jak wiemy, w Prawie i Sprawiedliwości, jak wiemy, przewodniczący zarządu Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński został ministrem. Pewien czas trzeba było spędzić na wybór jego następcy. Jest już nowy przewodniczący zarządu Krzysztof Sobolewski. Propozycje kwot są tajemnicą? Jaki jest plan maksimum porozumienia? Dopóki nie ma jakby ostatecznej wersji porozumienia, to nie chciałbym ujawniać kuchni negocjacji. Ale nie może pan powiedzieć, jaki jest plan maksimum porozumienia? Ja nie odpowiadam za te negocjacje, więc... No ale się pan nimi jako must nie interesuje? Myślę, że tutaj odbyło się już szereg spotkań. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie w ramach tak zwanej Rady Koalicji w poniedziałek, gdzie również rozmawialiśmy zamieniliśmy kilka słów na temat wyborów samorządowych. Bardziej rozmawialiśmy o strategii na najbliższe półtora roku dla całej koalicji, dla rządu, dla większości parlamentarnej, ale również zaczęliśmy rozmawiać o wyborach samorządowych. Ta dyskusja będzie kontynuowana w najbliższym czasie. Ale jest porozumienie, że nie będzie takiej sytuacji, że w jakimś mieście będą kandydaci na przykład Porozumienia i Prawa i Sprawiedliwości? Czy możliwa jest taka sytuacja? Takie sytuacje są możliwe, ale nie w tych największych miastach i na pewno w wyborach do sejmiku będziemy szli razem. A jeśli chodzi o te drobne, że tak powiem, drobne rady, które nie są drobne oczywiście dla tych, którzy będą do nich startować, ale chodzi mi o rady miejskie, gminne, czy tam będą lokalne porozumienia? W dużych miastach, tam gdzie będą wspólni kandydaci, będą wspólne listy, w mniejszych, no to już zależy od lokalnych działaczy. My zalecamy porozumienie, natomiast, bo uważamy, że Zjednoczona Prawica jest najlepszym projektem na prawicę od lat, chyba od 1989 roku, no, czyli w historii. Generalnie nie było tak skutecznego projektu, który zapewniłby nam zwycięstwa w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, więc chcemy tę dobrą passę kontynuować. Wyborcy cenią sobie w tym wypadku jedność, więc mam nadzieję, że nasi działacze wezmą to również pod uwagę. A co z Warszawą? Ciągle Zbigniew Gryglas jest waszym kandydatem? Jest ciągle jest w grze? Jest kandydatem na kandydata. Jest kandydatem na kandydata, ale chyba bez szans na to, żeby stał się kandydatem. Nie chcę oceniać szans. Są również inni kandydaci, no którzy tak, są bardzo aktywni również w mediach. Trudno mi oceniać szansę pana posła. Myślę, no dobrze, że w ciągu kilkunastu dni powinny zapaść jakieś wstępne decyzje. Ale gdyby pan miał decydować, czy Michał Dworczyk, czy Patryk Kijaki, to co by pan powiedział? Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. A jeśli pana nie zwolnię? Znam obu dość długo. Obaj są młodzi, dynamiczni. Myślę, że sprawdzili się jako na stanowiskach politycznych, ale też poniekąd urzędniczych. Patryk Jaki ma wiele sukcesów legislacyjnych na koncie jako wiceminister sprawiedliwości. W tej chwili oczywiście utożsamiany z komisją reprywatyzacyjną, która jest zajęła się wyjaśnieniem bardzo ważnego i sprawy dla wielu mieszkańców Warszawy, czyli afery reprywatyzacyjnej. Michał Dworczyk to jest osoba, która w polityce pojawiła się, takiej medialnej, pojawiła się stosunkowo niedawno, ale ja go znam od blisko 20 lat i to był zawsze niezwykle pracowity człowiek, który bardzo wiele czasu na przykład spędzał na działalności w trzecim sektorze, w tak zwanych NGO-sach, organizacjach pozarządowych. Miał swoją fundację wolności, ma ją wolność i demokracja, która niosła Polakom na wschodzie pomoc, ale też pomagała na przykład Ukrainie, kiedy tam był Majdan, więc ma duże doświadczenie też międzynarodowe i duże doświadczenie urzędnicze. Myślę, że się sprawdza na funkcji szefa kancelarii ale premiera. Ale co pan by jako, przepraszam za wyrażenie, stary PR-owiec doradzał? No, dziękuję. Doradzam w zamkniętych gronach. Będę wspierał kandydata, który zostanie ostatecznie wybrany. Każdy z tych trzech kandydatów gwarantuje moim zdaniem zarówno dobry wynik w wyborach, dobrą kampanię. To nie jest łatwy teren dla nas, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Warszawa to jest miasto, w którym od lat wygrywa Platforma i tu nie będzie łatwo wygrać, mimo tych wszystkich afer niestety. To może dobrze by było, żeby w Warszawie startował. W tych aferach wygrywała wybory. No, Michał Dworczyk jest akurat warszawiakiem. No właśnie, nie wiem, jak jest w przypadku pana posła Wilkasa Szerzącego. Jest słoikiem z tradycjami. A Patryk Jaki, no też, jak rozumiem, jest już warszawiakiem, bo mieszka w Warszawie. Tak. No, jak bardzo wielu innych mieszkańców Warszawy, bo Warszawa jest miastem z bardzo dużą grupą osób, które migrowały z innych części Polski. Nie ma w tym niczego złego. Jak pan, panie marszałku, głosował w sprawie młodzieży na polowaniach i tresowania psów na żywych zwierzętach? Głosowałem przeciwko poprawkom za wersją sejmową. A była dyscyplina, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Bo to taka trochę kwestia sumienia. Wydaje mi się, że była dyscyplina. Nawet nie wiem, czy była wprowadzona formalnie dyscyplina, natomiast wszyscy mieliśmy zalecenia klubowe, tak zwaną ściągę do głosowania. Ściągę państwo mieli. A co sprawiło, że empatia dla zwierząt przeważyła nad no nie dla wszystkich zrozumiałą tradycją łowiecką? Sygnał z Nowogrodzkiej, tak? I empatia. Pani o całej Izbie, o Senacie. Trudno powiedzieć, to trzeba pytać poszczególnych senatorów. Ja akurat mówię zgodnie z własnymi poglądami. O Prawie i Sprawiedliwości. Był sygnał od Jarosława Kaczyńskiego. Poglądy Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie są powszechnie znane, bo często był na ten temat pytany przez wiele, wiele lat, więc trudno powiedzieć, na ile te wskazówki były brane przez poszczególnych polityków. Wydaje mi się, że tak. Panie marszałku, część polityków uczyniła też ze sposobu wynagradzania wysokich urzędników państwowych kwestie sumienia, ponieważ wzywają tych, którzy dostali nagrody, żeby je zwrócili. Tymczasem jest poprawka do ustawy o służbie cywilnej, która stanowi, że nagród nie będzie, ale zarobki będą wyższe. Czy wyborcy to kupią? Jeśli chodzi o tapele, to wydaje mi się, że każdy musi sam podjąć taką decyzję. Jak pani pewnie pamięta, w 2016 roku marszałkowie Sejmu i Senatu przyznali nagrody wicemarszałkom i my te nagrody, każdy z nas postanowił zwrócić, przekazać na cele charytatywne. Później już takich nagród marszałkowie nie przyznawali. Jeśli chodzi o nagrody ministerialne, no to jest do decyzji poszczególnych ministrów. Wydaje mi się, że błędem było przyjęcie takiego automatyzmu, że praktycznie wszyscy dostali nagrody hurtowo. To stwarzało wrażenie, że to jest niejako jak dodatek do pensji, a tak być nie powinno. Nagrody powinny być przyznawane za jakieś szczególne osiągnięcia. Jeśli chodzi o wysokość pensji, no to jest temat, bym powiedział, trudny, dlatego że temat jest jeżeli trudny. Zapytać Polaków, to oczywiście uważają, że politycy zarabiają za dużo. Ja uważam, że jeśli chodzi o zarobków parlamentarzystów, to nie należy ich dotykać. Uważam, że była błędna ta propozycja, która pojawiła się 2 lata temu. Dotykać, czyli podwyższać? Podwyższać. Natomiast nie powinniśmy ich podwyższać. Czy pan jest przeciw temu, żeby sekretarze stanu, którzy są posłami, dostali te 60% Jestem przeciwny podwyżkom dla parlamentarzystów, natomiast posłów i senatorów. Natomiast uważam, że trzeba zastanowić się nad zmianą poziomu wynagrodzeń, szczególnie wiceministrów. To są osoby mniej medialne niż ich szefowie, ale wykonujące bardzo ciężką pracę, taką mrówczą pracę. Na ich barkach spoczęła cała legislacja, całe egzekwowanie rozmaitych ustaleń i oni dzisiaj zarabiają mniej niż ich podwładni. To jest demoralizujące. Pytam teraz o sekretarzy stanu, którzy są jednocześnie parlamentarzystami. I w projekcie jest taki dodatek za bycie posłem. Czy też senatorem. Znam ten projekt tylko z ogólnych wypowiedzi pana premiera, później z wypowiedzi pana ministra Dworczyka, więc jak on wpłynie do parlamentu, to chętnie pani odpowie na to pytanie. No, jest tak, że ci politycy wykonują jakąś część pracy również posłów. Nie sądzę, żeby to była, powinna być podwójna pensja. To byłoby złe rozwiązanie. Natomiast czy to powinien być jakiś dodatek? Myślę, że można to rozważyć. Jak pan jako specjalista od PR-u ocenia ponowne zatrudnienie w kancelarii premiera dwojga PR-owców, którzy kilka miesięcy temu formalnie ciągle pracując w kancelarii założyli spółkę która chwilę później współpracowała przy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Bo sprawę badała CBA, no i dopatrzyła się tutaj naruszeń ustawy. No, każda osoba, która jest zatrudniana na tak ważnym stanowisku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest sprawdzana, przechodzi tak zwaną wirówkę, jest sprawdzana przez służby specjalne, więc to, że te osoby zostały zatrudnione, jest najlepszym dowodem na to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne ani inne służby specjalne nie zgłaszały wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Jasne, ale jak to wizerunkowo wygląda? Dobrze? Wizerunkowo, oczywiście można powiedzieć, że zawsze, jeżeli osoby, które doradzają w sprawie wizerunku, same stają się bohaterami, to nie jest to do końca korzystne. Natomiast no, wszystkie osoby, które pełnią jakiekolwiek funkcje w rządzie czy w partiach rządzących, są w tej chwili pod ostrzałem i ze strony opozycji, i ze strony mediów. Takie są prawa demokracji parlamentarnej, natomiast ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej afery. Panie marszałku, czy solidarność Europy z Wielką Brytanią powinna iść tak daleko, że może się skończyć nawet na bojkocie Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Nie wiem, czy na bojkot nie jest już za późno, bo zostało bardzo niewiele czasu. Myślę, jako Polacy przestrzegaliśmy przed powierzeniem Rosji organizacji kolejnej wielkiej imprezy sportowej, bo przypomnijmy, że wcześniej to była olimpiada zimowa w Soczi. Władze Federacji Piłkarskiej nie brały takich głosów pod uwagę. Wiadomo, że prezydent Putin będzie chciał wykorzystywać tego rodzaju imprezy. Wykorzystał Soczi, będzie wykorzystywać Mistrzostwa Świata, Mundial do propagandy, swojej propagandy, żeby pokazać, że nic złego w Rosji się nie dzieje, a jest jednak odwrotnie. Dlaczego za późno, jeśli chodzi o bojkot otwarcia mistrzostw? Znaczy jest za późno na przeniesienie Mistrzostw Świata, natomiast jeśli chodzi o bojkot ze strony drużyn byłbym bardzo ostrożny. A jeśli chodzi o polityków? Jeśli chodzi o polityków, jak najbardziej uważam, że należy to rozważyć. Tak. Uważam, że należy to rozważyć. Ale pamiętajmy, że solidaryzując się z Wielką Brytanią, bo to, co dotknęło, jest wydarzeniem strasznym, dramatycznym, no Brytyjczycy też muszą odrobić swoją lekcję. Dzisiaj Londyn jest uważany przez rosyjskich oligarchów, również ludzi służb specjalnych, za taką bezpieczną przystań. Tam posyłają swoje dzieci do Wielkiej Brytanii. Te pieniądze rosyjskie mają duży wpływ na londyńskie city i mają również wpływ dość duży na politykę brytyjską. Mówiło się o tym, że Rosjanie byli aktywni, jeśli chodzi o Brexit. Władze brytyjskie, jak sądzę, muszą z tego wyciągnąć wnioski. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dziękuję Porozumienie. Bardzo. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważne doniesienia z rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, stylowa i innowacyjna Toyota CHR czeka na Państwa w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Po drugie, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę CHR mogą Państwo zyskać nawet do 16 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe aż 40% taniej, 2,99 za kilogram. A cukinia tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A zrobiła się już 8.30, co zresztą Państwo mogą na swoich zegareczkach potwierdzić. Czyli pora na skrót informacji. Jolanta Pawlak. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem i zawiejami śnieżnymi. Mocno sypać będzie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej i na Dolnym Śląsku. Elektrownia jądrowa w Polsce może kosztować 75 miliardów złotych, szacuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Powtórzył, że mamy możliwość, by inwestycja została zrealizowana, a prace postępują. Wielu musi zrezygnować z innych rzeczy. To nie ulega wątpliwości, więc z takiego punktu widzenia patrząc, to są tak poważne decyzje wewnętrzne w wielu miejscach, że muszę mieć cierpliwość, żeby czekać. A wcześniej minister informował, że decyzja o realizacji inwestycji powinna być podjęta w pierwszej połowie roku. Najbliższa niedziela to czwarta rocznica aneksji Krymu, ale i wybory prezydenckie w Rosji. Wśród rywali Władimira Putina, który najprawdopodobniej pokieruje Rosją po raz czwarty, nie ma głośnego krytyka Kremla, Aleksieja Nawalnego. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Jest projekt specustawy, która ma przyspieszyć budowanie mieszkań. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przekonywał w TVP Info, że ustawa ma pomóc inwestorom. Ona ułatwi realizację budownictwa mieszkaniowego wszystkim podmiotom, i publicznym, którymi my się będziemy zajmowali, jak również prywatnym. Ma ona na celu drastyczne skrócenie procesu uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń. Czas załatwiania formalności ma zostać skrócony, zdaniem ministra, co najmniej pięciokrotnie. Szef resortu inwestycji i rozwoju powiedział też, że rząd chce przeznaczyć 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus. Projekt ma ułatwić dostęp do przestrzeni publicznej i usług osobom mającym trudności z poruszaniem się. Są to zarówno kobiety w ciąży, są to kobiety z wózkami, osoby starsze, osoby, które chwilowo czy czasowo mają problem z poruszaniem się. To do nich adresujemy ten program. Realizacja projektu ma się rozpocząć w ciągu półtora miesiąca. Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko przez internet. Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Nowa wersja oprogramowania jest prostsza niż poprzednia, wyjaśnia Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji. Rolnicy, którzy w roku 2017 składali wnioski o przyznanie płatności, mają wszystkie dane z roku 2017 przeniesione do tej aplikacji wraz z rysunkami ich działek rolnych czy też upraw. Rolnicy, którzy nie mają komputera lub dostępu do internetu, mogą skorzystać ze specjalnych stanowisk w biurach powiatowych agencji. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomniał, że uzyskanie pieniędzy z dopłat jest prawem, a nie koniecznością. Jak ktoś nie chce, to nie musi tego po prostu brać. Natomiast my jesteśmy przygotowani przyjąć te wnioski. Jeszcze zostanie pewnie 950 tysięcy. I wierzę w to, że po tej naszej kampanii informacyjnej powinno być dobrze. O dopłaty wnioskuje w Polsce co roku ponad 1 300 000 rolników. Po 9:00 w Trójce audycja Winieni ma. Gościem Wojciecha Surmacza będzie m.in. minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Na północy pochmurno, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze chmury, początkowo miejscami przejaśnienia. Na południu deszcz, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Po południu przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, którego może dopadać do 8 cm. Temperatura... No właśnie, w związku z gwałtownym zawróceniem zimy na chwilkę mamy takie miejscowości. Mrozy Wielkie koło Ełku, minus 2. Śniegocin koło Płocka, 0. Ziąbki koło Sochatrzewa, Szronka koło Mławy, plus 1.

To była nasza piosenka dnia. Godzina jest 8:41. Z tego proste wyliczenie, że wkraczamy już w ostatnią część ostatniej godziny porannego wydania tej audycji. Mało tego, informacja dla niektórych nieprzyjemna, dla innych przyjemna, zależnie od podejścia do występów Piotra Bukartyka, że wyjechał i dzisiaj nie wystąpi, a być może nawet w przyszłym tygodniu też go nie będzie. A czym zastępujemy artystę? Innymi artystami, ale dużo głośniejszymi. To teraz będzie, proszę Państwa, o podróżach, ponieważ panowie Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech niestrudzenie próbują nas dokądś zabrać. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś odwiedzimy kraj, którego właściwie już nie ma. Mowa o Syrii, ale tej Syrii sprzed trwającej od 7 lat wojny. W audycji podróżnej pani Natalia Żurawska, podróżniczka, tłumaczka, tłumaczka z języka arabskiego, która zna Syrię sprzed tej dramatycznej wojny, która nadal trwa. Skąd w ogóle Syria wzięła się w pani życiu? Pojechałam tam studiować po drugim roku arabistyki. Spędziłam w kraju niecały rok. Wywarła na mnie ogromne wrażenie. Ja zupełnie czego innego się spodziewałam. Czym panią urzekła Syria? Byłam zaskoczona tą różnorodnością i wielokulturowością, która tam panowała, a przede wszystkim tym, że to dało się pogodzić. Syria była krajem bardzo zróżnicowanym, kulturowo, wyznaniowo też. Znalazłem na pani stronie takie zdanie, że o Syrii mówiło się, że to muzeum pod otwartym niebem. Faktycznie tak było? To by się zgadzało. Nawet w samym Damaszku, w niejednym przejściu podziemnym, można było zobaczyć pozostałości murów sprzed kilku tysięcy lat. To były zabytki z czasów babilońskich, asyryjskich. Już nie mówię o takich rzeczach jak pierwsze chrześcijańskie klasztory, meczety. I to dosłownie było na każdym kroku ogólnodostępne, niezdeptane przez turystów, ani przez samych Syryjczyków. Można było zwiedzać dowoli. Na ile zwiedziła pani Syrię? Studiowałam w Damaszku, ale udało się zwiedzić cały kraj, poza jednym miastem, do którego nie trafiłam, ale wtedy też za bardzo się tym nie przejąłam, bo nie myślałam w takich kategoriach, że to być może mój ostatni wyjazd. Nie sądziłam, że nie będę mogła więcej do Syrii pojechać w najbliższym czasie. Także poza moim zasięgiem zostało tylko Rakkę. To była Syria, po której bym się nie spodziewała wojny. Pewne napięcia i owszem było widać, aczkolwiek miałam wrażenie, że to nie wybuchnie, że to po prostu nie ma prawa wybuchnąć, że ten mechanizm jest na tyle dobrze dopracowany, o ile dałoby się dopracować, że nic takiego jak wojna tam się nie wydarzy. Też słyszałem taką opinię, że Damaszek to była właściwie perła Bliskiego Wschodu, przepiękne miasto. Pani również tak wspomina stolicę Syrii? Po części to się zgadza, jeżeli mówimy o starówce. Natomiast na ogół Damaszek to było miasto, które liczyło ponad 5 milionów mieszkańców. Bardzo zatłoczone. Piękna była na pewno starówka. Była autentyczna, była niedopasowana pod turystów, tylko to było miasto, które żyło własnym życiem. Chrześcijanie, muzułmanie, wszyscy razem i nie było z tym naprawdę problemu. Ja jako obcokrajowiec też czułam się bezpiecznie. Naprawdę doświadczyłam zupełnie bezinteresownej pomocy i to nie jeden raz. Planuje pani powrócić do Syrii? To jest jakieś takie też pani marzenie? Ta Syria do pani wraca w pani myślach? Nie sądzę. Ja wolę, żeby ta Syria pozostała w mojej pamięci taka, jaka była. Ja nie chcę zobaczyć ruiny. Sądzę, że dla mojej psychiki to by było za dużo. Pozostanie to świadectwo w postaci tej książki, którą pani pisze. Mam nadzieję, że tak. Trzymamy za to kciuki. Bardzo dziękujemy. Natalia Żurawska była naszym gościem, tłumaczka, podróżniczka. Rozmawialiśmy o Syrii, Syrii, której już nie ma. Audycja podróżna. Jeszcze garść informacji ze świata podróży. Szczyt turystycznej popularności Islandia ma już za sobą, przewiduje The Daily Telegraph. W ubiegłym roku wyspę liczącą ponad 300 tysięcy mieszkańców odwiedziło ponad 2 miliony turystów. W ciągu ostatnich 6 lat liczba przyjezdnych skoczyła 4-krotnie, a to wywołało pytania, czy infrastruktura kraju wytrzyma takie obciążenie. Jak się okazuje, przesyt zaczęli odczuwać też sami turyści, a ich liczba powoli zaczęła spadać. Według badań ekonomistów w tym roku liczba turystów wzrośnie o 7%, a w 2019 roku tylko o 5%. Wewnątrzkrajowe loty ograniczają też lokalni przewoźnicy. Już nie tylko Wenecja, ale i kolejne miasta próbują ograniczyć niekontrolowany napływ turystów. Dubrownik zamierza do końca roku stworzyć aplikację na telefony komórkowe, dzięki której użytkownicy będą mogli sprawdzić, gdzie są najbardziej zatłoczone ulice. Z kolei Barcelona chce stworzyć plan marketingowy, który będzie promował nie tylko samo miasto, ale cały region. Nowy Jork rozpoczął kampanię reklamową, która zachęca turystów do przyjazdu w tzw. niskim sezonie, w lutym i styczniu. 63% Polek i 56% Polaków regularnie odkłada pieniądze, żeby pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd. Tak podaje serwis kajak.pl. Portal przeprowadził ankietę, w której zapytał przedstawicieli 26 krajów, w tym Polski, o sposoby oszczędzania na podróże. 31% Polaków deklaruje, że ogranicza zakupy i wyjścia do miasta, by mieć na wakacje. 14% bierze dodatkowe zlecenia, tylko 5% decyduje się na pożyczkę. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo kolegom. W podróż jakąś, no może nie od razu, ale postaramy się wybrać. Oczywiście również, tak jak podane fakty, odkładając. Do 9 zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minut. Yeah.